Statoil. Ja, hej. Fredrik Lindström heter jag. Hej. Ringer från Sveriges Radio. Ja, hej. Hej, vi håller på att ta ut tävlande till en ny frågesport vi kommer att ha i tv i höst. Ja. Rätt in, rätt ut heter den. Jaha. Har du sett Jeopardy i TV4 någon gång? Ja då. Då kan du tänka lite grann hur det här går till. Vi ger svaret och den tävlande ställer frågan. Ja. Ska du vara med i en liten kort uttagning, får 3 chanser på dig, så kan du komma med och tävla i tv i höst. Ja, gör det du, men jag missar då. Vi sätter igång så får vi se. Ja. Jag ger alltså svaret och du ställer frågan. Ja. Bryssel. Ja. Där var tiden ute, hörru. Ja, var lite snabbare. Ja. Var det svårt? Ja, det var svårt här. Men vi prövar en gång till då. Det var helt allmänbildad alltså. Ja, visst, precis. Okej, andra. Ove Kindvall. Nej, jag vet inte. Nej. Okej, men vi tar ett tredje försök också. Ja, blå. Däng, där gick tiden ut. Doing. Ja, precis. Jag får göra den lilla effekten på egen hand. Nej, det gick inte. Det var synd. Du får en skön semester istället. Ja, tack ska du ha. Hej då.